lepiej pani se w łeb, stąd to zarzucać wiarę. Bo gdy te sekundy, minuty, godziny i dni sumują się w lata, na ile starczy ci sił? Ten co bezczynności gnił, złotą nadzieją żył. Odkrył jak głupi był, był jak ten wilk do księżyca. W czasie gdy ja walczyłem, bez szans lepszego życia. Ile było tych lat, każdy rok, nowy ślad, nowe miejsce i brat. Zawsze jakoś to będzie, z nielicznymi na frędzie. Ten świat jeszcze zdobędzie, nie żyć to będzie. Bez profitu być więźniem, ze mną tak nie będzie. Szansa ją znajdę wszędzie, będzie mam pomóc. Wolę obcego wspomóc, jak nie będzie fundamentem dla solidnego domu. To jest głos tych, którzy bez szans o życie walczą każdego dnia. Ich ból, ich miłość i strach, jesteś wszystkim w moich snach. To historia o miłości bez dna, w twoich oczach nie ma zła. Ile jeszcze straconych dni, ile jeszcze straconych lat. Rzucone kości, twarz smutku i radości. Oczy, które pragną dobra i miłości, znają ten puls, ten rytm, ten smak. Wyzysk ulicy, który dzisiaj sięga w dach. Popatrz, tak tańczą marionetki systemu, tak wysysają krew jeden drugiemu. To jest stan upadku, wstydu, pokorzenie. Ja patrzę na samotne, okradane pokolenie i ulice zapomniane, te brudne i niechciane, te uczucia rozszarpane i dzieci niekochane. Znam ojców, którzy biją, i matki, które piją, rodziny, które gdzieś na skraju nędzy żyją. To jest Polska, ha! 2004, księża, pedofile, politycy i tafery. Tak ciebie kocham, systemu nienawidzę. Za tych, co na górze, coraz bardziej się wstydzę. To jest głos tych, którzy bez szans o życie walczą każdego dnia. Ich ból, ich miłość i strach, jesteś wszystkim w moich snach. To historia o miłości bez dna, w twoich oczach nie ma zła. Ile jeszcze straconych dni, ile jeszcze straconych lat. Chcesz, że papier wartościowy, kozacki, nowobogacki. Wyżygasz, łapią cię stylu macki. Bez godności ledwe żarty, takie są fakty. Kiedy w końcu to pojmiesz, pozostanie psychiatry. Żyje intensywnie, szybko twój czas nie marnuje. Ty budujesz, inwestujesz, żaden wstyd oszukujesz. Ja rujnuję, psuję wszystko, za kilku z was mam wyskok. Znów upadam nisko, upadlam się wbrew zyskom. Tracę z nią przebój, dyskomfort, jego nie czuję. Cię blisko to nie dla mnie, jak chcę to skończę marnie. Ważne sprawy ogarnę, powinności wypełnię. Jak jednie to jednie i tak spotkam cię w piekle. Chcesz